Jeg kan føle mig glad, jeg kan føle mig fri. Der får i min mave, jeg ved hvad jeg vil lave. Ud og finde fred, fri for nogen der glor. Drive rundt ude på fjorden, ved begge ben på jorden. Jeg er godt tilfreds med en pilsner i snor. I en lille båd, der gynger, sidder jeg og synger. Synger om de ting, der giver livet værdi. Jeg kan ikke gå på vandet, men jeg kan så meget. Jeg kan føle mig glad, jeg kan føle mig fri. Prøv at mærke hvor luften sidrer, se på vandet hvor det glitrer. Jeg har masser af tid og slet ikke nu. Her er duft af tang og tjære. Det er lige til at bære. Tør en fisk på en rest fra et gammelt komfur. I en lille båd af gynger, sidder jeg og synger. Synger om de ting, der giver livet værdi. Jeg kan ikke gå på vandet, jeg kan så meget andet. Jeg kan føle mig glad, jeg kan føle mig fri. I en lille båd af gynger, sidder jeg og synger. Synger om de ting, der giver livet værdi. Jeg kan ikke føle mig glad, jeg kan føle mig fri.